Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nie żyje Romuald Lipko, nestor polskiego rocka. Artystę wspomina Piotr Metz, szef redakcji muzycznej Trójki. Apelację w sprawie dziennikarza Michała Majewskiego zapowiada prokuratura. Kobieta z Olsztyna, u której podejrzewano koronawirusa, jest zdrowa. Zmarł Romuald Lipko, kompozytor, instrumentalista, założyciel Budki Suflera. Miał niespełna 70 lat. Artystę żegnają przyjaciele, muzycy, producenci i wielbiciele. Piotr Metz, dyrektor muzyczny programu Trzeciego Polskiego Radia, miał okazję go poznać i z nim pracować. Mam tyle wspomnień z Romualdem Lipko od koncertów Carnegie Hall przez sesję w Los Angeles Budki Suflera, którą miałem przyjemność organizować, zapraszając m.in. Markusa Millera i Steve'a Lukatera do grania z zespołem. Wyjątkowym wydarzeniem była jesienna pożegnalna trasa Budki Suflera. Romuald Lipko miał na scenie pojawiać się jedynie chwilami, jednak artysta nie zrezygnował z całych występów. Wszyscy się o niego baliśmy, wspomina Piotr Metz. Tymczasem okazało się, że on miał najlepszą z możliwych terapii właśnie na scenie. I było to przepiękne, symboliczne i dosłowne równocześnie pożegnanie z publicznością. Dużo z nią rozmawiał na tych koncertach. Koncerty miały niezwykłą atmosferę. Oczywiście nie wiedzieliśmy, czy to jest pożegnanie, ale gdzieś taka nostalgia w powietrzu się unosiła. Romuald Lipko jest autorem muzyki do utworów Jolka, Jolka, pamiętasz? Takie tango, bal wszystkich świętych. Komponował również dla Anny Jantar, Ireny Jarockiej i Zdzisławy Sośnickiej. Apelację od wyroku w sprawie Michała Majewskiego zapowiada łódzka prokuratura. Sąd skazał dziennikarza na 18 tysięcy złotych grzywny za przeszkadzanie ABW podczas akcji w tygodniku Wprost 6 lat temu. Zdaniem prokuratury Michał Majewski nie popełnił przestępstwa. Postępowanie w tej sprawie śledczy dwa razy umorzyli. Akt oskarżenia złożył osobiście prokurator, który 6 lat temu kierował działaniami służb. Walczyliśmy o zachowanie tajemnicy dziennikarskiej, która jest podstawową regułą zawodu, powiedział Michał Majewski. Sąd skazał go za stosowanie przemocy lub gruźb bezprawnych w celu zmuszenia funkcjonariuszy publicznych do zaniechania czynności służbowej. Kobieta z Olsztyna, u której podejrzewano koronawirusa, jest zdrowa. Podobnie w przypadku mężczyzny z Lubawy. Więcej o tym Katarzyna Piasecka z Radia Olsztyn. W poniedziałek do jednej z olsztyńskich przychodni zgłosiła się pacjentka, która dopiero wróciła z Tajlandii i zauważyła u siebie niepokojące objawy. Została przewieziona na oddział zakaźny szpitala w Ostródzie i poddana obserwacji. Ta, jak twierdzi dr Piotr Kocbach, wojewódzki konsultant do spraw chorób zakaźnych, od początku wskazywała na to, że pacjentka nie jest nosicielką koronawirusa. Teraz ostatecznie potwierdziły to wyniki badań z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Jak zapewniają lekarze, pacjentka jeszcze dziś zostanie wypisana ze szpitala. Policja publikuje wizerunek podejrzewanego o śmiertelne pobicie zapaśnika w Poznaniu. Poszukiwany to 42-letni Olgierd Michalski. Jak pokazuje nagranie z monitoringu, miał zaatakować mężczyznę, gdy ten wyszedł w nocy z lokalu. Sportowiec z obrzękiem mózgu trafił do szpitala. Zmarł po 3 dniach. Dominik Sikora był jednym z czołowych zapaśników klubu Sobieski Poznań. Zdobył wiele medali indywidualnych i drużynowych Mistrzostw Polski. Sztorm zmierza w kierunku Belgii. Ma uderzyć w niedzielę, ostrzegają synoptycy. Jeszcze dziś będzie ładna, słoneczna pogoda, ale już jutro wieczorem będzie wietrznie i deszczowo. Królewski Instytut Meteorologiczny ostrzegł przed silnymi wiatrami przekraczającymi prędkość 100 km na godzinę, które wystąpią w całym kraju. Sztorm niesie ryzyko dużych szkód. Belgijskie media piszą o możliwych wyrywanych dachach czy upadających drzewach. Stąd sugestia, by w niedzielę nie wychodzić z domu, jeśli to nie jest konieczne. Wietrznie ma być także od poniedziałku do środy, ale siła wiatru może nieznacznie słabnąć. Mimo wiatru i deszczu ma być ciepło do 13 stopni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na Ukrainie kierowcy mają prawo jazdy i dowód rejestracyjny w telefonie. Umożliwia im to odpowiednia aplikacja. Władze zapowiadają, że wkrótce zostanie ona rozszerzona o kolejne dokumenty, a docelowo ma umożliwić załatwienie większości spraw urzędowych w internecie. DIA, czyli działanie, tak nazywa się aplikacja, którą wczoraj uruchomiło ukraińskie Ministerstwo Cyfryzacji. W ciągu pierwszego dnia do serwisu zalogowało się ponad 300 tysięcy obywateli, z czego 165 tysięcy pobrało elektroniczne prawa jazdy, a 133 tysiące elektroniczne dowody rejestracyjne. Już niedługo w formie elektronicznej będzie można nosić w telefonie również dowód osobisty, ale też legitymację studencką i szereg innych dokumentów. Do 2024 roku natomiast, jak zapowiadają twórcy aplikacji, 100% spraw urzędowych dla osób prywatnych, ale też firm będzie można załatwić drogą elektroniczną. Prezydent Wołodymyr Zełenski i jego rządząca partia Sługa Narodu w kampaniach wyborczych zapowiadali realizację hasła Państwo w smartfonie, czyli zmniejszenia biurokracji dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątkowe popołudnie pogodne, tylko na zachodzie i południu więcej chmur i tam może padać deszcz i deszcz ze śniegiem. W górach śnieg. W Zakopanem i Łomży minus 1 stopień, w Krośnie i Chełmie 0, w Warszawie 2, w Krakowie, Zabrzu i Gdyni 3, w Toruniu 4, w Kaliszu 5, w Legnicy 6, a w Szczecinie 7. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku. W sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 20% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty 60%. Lub piąty produkt aż 80% taniej. Promocja na wybrane produkty. Nadajemy z archipelagu Beztroski. Czuwamy, aby lato 2020 z Rainbow było wyjątkowe. Dlatego, uwaga, rozdajemy beztroskie bonusy. Tylko do 11 lutego w promocji Second Minute. Zniżka do 50 euro na wycieczkę fakultatywną. Parking przy lotnisku i wybór miejsca w samolocie za złotówkę. I jeszcze rabat do 500 zł. Nie czekajcie, rezerwujcie na r.pl. Rainbow. Archipelag Beztroski. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Teraz w MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Kupując robot odkurzający Roomba E5 z aplikacją iRobot Home za 1495 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej, a kupując smartfon Huawei P30 128 GB za 2795 zł otrzymasz 250 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Oferta ważna na setki produktów. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa. Michał Olszański i tę audycję zacznę od apelu do tych wszystkich z Państwa, którzy kochają zwierzęta. A przecież wiem, że jak Polska długa i szeroka, mamy psy, koty i inne zwierzaki, które kochamy. I takich ludzi, którzy kochają zwierzęta, jest, no myślę, że ładnych kilkanaście milionów. A zatem, jeśli Państwo możecie, to apel, dzwońcie do swoich przyjaciół, do znajomych, którzy kochają i mają zwierzaki, bo dzisiaj w Godzinie Prawdy człowiek, który poświęca swoje życie nie tylko obronie zwierząt, ale także edukacji. Ostatnio na spotkaniach autorskich miał ponad 300 tysięcy dzieciaków w szkołach, który mówił o miłości do zwierząt. Ten człowiek nazywa się Tom Justyniarski. Dzień dobry, witam pana, panie Tomaszu. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Witajcie. Jest pan pisarzem. Pańska książka Psie troski jest w tej chwili lekturą w nauczaniu początkowym. Jest pan rzecznikiem Towarzystwa Obrony Zwierząt. A ostatnio jest pan laureatem bardzo prestiżowej nagrody Doskonałość Świata 2019, przyznanej przez Amerykanów. Tak. Co to znaczy? Jest pan twórcą doskonałego świata, czy pan chce, żeby świat był doskonały? To jest trochę i tak, i tak. My ten świat, który jest, to tworzymy. Ja marzę o tym, żeby ten świat był doskonały i ten świat będzie doskonały. W gazetach cytowali to, co mi się powiedziało, ja tak to myślałem w owym czasie, że dzięki dzieciom Polska stanie się wzorem w traktowaniu zwierząt. Ja widzę naprawdę piękny przekaz. Widzę nagłówki w gazetach włoskich, hiszpańskich, amerykańskich. Polska jako pierwsza wprowadziła lekcję miłości do zwierząt. Polska jako pierwsza zrozumiała świat zwierząt. Szanuje je, kocha. A to trochę nie megalomania? Nie jest na świecie tak, że w wielu krajach takie rzeczy się dzieją? To nie jest megalomania, bo wiemy bardzo dobrze, co jest deklarowane, a co się dzieje, jak wygląda rzeczywistość. I pojąłem w pewnym momencie, taka moja droga życia była. Jestem też pedagogiem. oprócz tego, że jestem rzecznikiem prasowym. I pojąłem, że tylko dzięki edukacji dzieci, edukacji nowego pokolenia, jesteśmy w stanie zmienić fajny, piękny świat, piękną rzeczywistość, to co nas otacza. I że tylko dzięki miłości do zwierząt możemy żyć w miłości do siebie i do świata, do natury. Czyli rozumiem, że pańskie przesłanie jest takie, że nasze relacje ludzkie, które, co tu dużo ukrywać, są w tej chwili nie najlepsze, mogą ulec zmianie właśnie dzięki temu, w jaki sposób traktujemy zwierzęta. Czyli niejako poprzez nasz stosunek do zwierząt zmienimy też nasze relacje. Tak, jest bardzo znane powiedzenie, jak traktujesz zwierzęta, tak traktujesz ludzi. Ja dodaję do tego jeszcze jedno. Tak traktujesz siebie w środku. Jeżeli szanujesz zwierzęta, to jest jak lustereczko. Ja mam dużo zrozumienia do ludzi, którzy na przykład trzymają na łańcuchu. I ja wiem, że tylko uświadamiając im, że w tym lustereczku sami siebie trzymają na łańcuchu, są zniewoleni. I trzeba zmienić po prostu, a ten stosunek do zwierząt jest tylko rzeczą taką zewnętrzną, pokazującą nam, jaki jest stan w środku. Zerwimy łańcuchy. Sam miałem okazję przykuty do łańcucha na placu zamkowym spędzić kilka godzin podczas takiej akcji. I to tylko człowiek, który dozna tego, zobaczy, uwiąże się na chwilę, połączy się w jakikolwiek sposób z tymi zwierzętami, poczuje je. Jest z panem zwierzę, proszę Lusia. Przedstawić Lusię. Tak, Lusia. Jeździmy po szkołach i uczymy dzieci, te 300 tysięcy dzieci odwiedziliśmy. O, Lusia wie i merda teraz ogonem, chciała się przedstawić. Tak, Luśka, o, wstała nawet. Wstała, to mały piesek, proszę państwa. Zobaczymy, czy w czasie naszej rozmowy się odezwie. Tak, ale jeszcze przedstawię ją tylko. 800 lat temu był święty Franciszek i powiedział, że zwierzęta to nasi bracia mniejsi. Ja w moich książkach piszę to samo. Zwierzęta to nasza rodzina, tylko współczesnym językiem tak brzmi. Czyli ten program powinniśmy zacząć tak. Ja nazywam się Tomek Justyniarski, a oto jest Lusia Justyniarska i jesteśmy rodziną i pozdrawiamy państwa serdecznie w tym oto wspaniałym programie pana Michała. Poszło. Teraz proszę mi jeszcze powiedzieć, za co Amerykanie dali panu tę nagrodę? Jak pan myśli? Właśnie za owe spotkania z dziećmi? Za moją działalność. Tam jest napisane w dyplomie za wybitne umiejętności literackie i działalność, która budzi dzieci do empatii i szacunku i zrozumienia świata zwierząt. Inteligencji zwierząt, tak to jest tam ujęte. Świetnie. To od razu powiedzmy w takim razie o książce Psie troski, bo na pewno ci z naszych słuchaczy, którzy mają dzieci w wieku 6-8, mogli tę książkę już mieć w ręku, bo ona jest w lekturze. Aha. Psie troski to historia Betty. To historia Betty Bernardynki, mojej ukochanej Betty, i to jest niesamowite. To moja prawdziwa historia. Czyli pan z rodzicami pojechał do schroniska i ta Betty wpadła panu w oko. To była bardzo wycieńczona suka rasy Bernardyn. Tak, bardzo źle traktowana, nawet bita. I wiem nawet, ona była bita przez weterynarza. I to było niesamowite. My to, co przywieźliśmy do domu, to pierwszego dnia nie było decyzji, nie przywieźliśmy ją, tylko powiedzieliśmy sobie, my w ogóle pojechaliśmy po Dobermana. Albo w typie Dobermana miał być. Ale ta Betty, nie tylko na mnie, ale na nas wszystkich, jak pojechaliśmy, zrobiła takie wrażenie, spojrzała na nas tak, że to ona nas wybrała. To jest niesamowite. Ludzie, no dobra, myślę sobie, pojadę do schroniska, wybiorę pieska. To ona nas przywołała, ona nas wybrała. I to było tak silne. Betty za nic nie chciała wejść do samochodu, tak bardzo bała się ludzi. Miała ku temu powody. W końcu się udało. Pytacie dlaczego, tak. W końcu się udało. I mały Tom razem z rodzicami biorą Betty do siebie do domu. I się zaczyna... Historia życia. Tak, i to smutna, ponieważ Betty praktycznie nie nawiązuje z nikim kontaktu. Mhm. To jest pięknie opisane, fotografie są bardzo ładne. Nie, to są rysunki. Jak długo trwało to, zanim udało się panu jako dzieciakowi? Pan miał wtedy ile lat, panie Tomku? Ja wtedy miałem około 9-10 lat, ale ja miałem bardzo dobry kontakt ze zwierzętami, bo mnie dziadek tego uczył. I dziadek mówił, czym więcej będziesz rozmawiał z pieskami, z kajtkiem, u dziadka mieliśmy kajtka, tym ten kajtek będzie więcej rozumiał. Ja sobie zapamiętałem te słowa. I z kajtkiem uczyłem się porozumiewać ze zwierzętami. I doprowadziłem u mojego dziadka, to on mnie nauczył, że z kajtkiem, to nazywa się Zaklinacz zwierząt to pokazuje, jak się porozumiewa ze zwierzętami intuicyjnie. Ja jako dziecko doprowadziłem do tego, że ja pomyślałem, a Kajtek to wykonywał. I później te słowa dziadka przyświecały mi, jak tą Betty adoptowaliśmy, wzięliśmy ją ze schroniska. Ja z nią bardzo dużo rozmawiałem, ale to trzeba było nawet ponad rok systematycznej pracy, kontaktu. Ona nie chciała na początku nawet dotyku, spojrzenia. Ona uciekała, nie chciała jeść w nocy po cichaczu, jak było totalnie cicho. Wielki głód ją dopiero skłaniał do tego. Tak, to trwało kilka miesięcy. W ogóle był kryzys, o którym pan pisze w książce, że przyjechali pracownicy schroniska, bo rodzice powiedzieli, to jest bez sensu, my tego psa nie potrafimy przyjąć w naszym domu. Aha. I niech wraca. I wtedy był ten moment decydujący, kiedy to właśnie mały Tomek złapał tę Betty i wyskoczył pan z nią wtedy na dwór, prawda? Aha. I ona ożyła. I to jest niesamowite. Ja wtedy pojąłem, że te kilka miesięcy pracy, kilka miesięcy rozmów z tym psem zaskutkowało, zadziałało. Że ten kontakt, że psy rozumieją, co się dzieje. Rozumieją nasze ludzkie słowa. Tylko nie potrafią nam po ludzku odpowiedzieć. Ale ona wiedziała bardzo dobrze, że sytuacja jest ostateczna, że to jest już last minute. W te albo we w te. W te albo wraca we w te. Do schroniska, aha, albo jednak się przełamie. I ona ożyła i to po prostu jest niesamowite, jak pies wylękniony biegnie jak na hollywoodzkim filmie, podskakując, jak szczeniaczek, dorosły, starszy pies, ruchy ma szczeniaka, merdanie ogona szczeniaka, radość dziecięcą. Jak to wszystko ożywa, ten świat, no ten perfect world. Fajne, ładna scena. No i później jest druga część tej fascynującej historii, zawartej w książce Psie troski, lektura, kiedy to Betty się odwdzięczyła. Proszę opowiedzieć nam o tym w kilku słowach. To jest niesamowite, bo ja uratowałem Betty, później ona uratowała mnie. Czyli to, co dajemy światu, świat później nam daje. Pokazują nam tego, uczą nas tego zwierzęta. Uczą nas tego zwierzęta. Nasi nauczyciele. Wspaniali. Od serca. Potrącił mnie w życiu tir. Jeden wielki tir, można powiedzieć, jakby tak po pisarsku taką alegorią opowiedzieć, ale nikt mnie nie mógł odnaleźć leżącego w rowie. Były poszukiwania i tylko jeden, jedyny mój ukochany pies ze schroniska, ten, którego ja uratowałem, on, było dosyć zimno, tyle pamiętam tylko, bo były takie przymrozkowe, przymarznięte trawy. O, to pamiętam. A jak daleko od domu był ten wypadek? Parę kilometrów. I ona przez te parę kilometrów potrafiła kilometrów pana znaleźć? Tak. Mimo, że była akcja poszukiwawcza, wiem, że był pan poszukiwany, bo rodzice tak, byli zrozpaczeni, że nie ma małego Tomka. Aha. I to jest niesamowite. Tak, jak spojrzymy na to tak z góry, nic ludzie nie poradzili. Nikt nie był w stanie, mimo nowoczesnych środków, narzędzi, technik poszukiwawczych, straż pożarna, straż miejska, policja, szkoła, poszukiwało całe miasteczko. Nikt nie jest w stanie pomóc. Kto ratuje? Zwierzęta. No, ona miała inny zupełnie instynkt. Ona musiała znaleźć chłopca, któremu wie, co zawdzięcza. To piękna historia z takim morałem zawartym w tej książce. Nie dziwię się, że jest to w tej chwili chyba numer jeden w rankingu Ministerstwa Edukacji. Tak, zajęła pierwsze miejsce w rankingu Ministerstwa Edukacji na najlepszą lekturę szkolną. Ja wierzę, że my Polacy mamy taką wrażliwość serca. No ja jestem z Podlasia, a ta tkliwość jest szczególna, ale my wszyscy Polacy mamy. I wierzę, że ta miłość do zwierząt wypłynie z Polski i ona się stanie popularna, modna, ona się stanie praktyczna i oczywista. To, co nam dają zwierzęta, to, co nas uczą zwierzęta, to, co gdyby ludzie sobie powszechnie zdawali sprawę, stawialiby zwierzętom pomniki wdzięczności. I książkę zakończyłem. Kilka takich pomników jest na świecie, jest, na szczęście. I książkę zakończyłem w ten oto sposób, że ten młody chłopiec, on się w książce Psie troski nazywa Adaś, postanawia, że całe życie będzie ratował zwierzęta. Łatwo się domyśleć, kim jest ten chłopiec. Tak, zamknijmy jeszcze sprawę Betty, jak długo była z wami? Betty dożyła sędziwego, jak na Bernardyna, wieku 17 lat, ale ja uważam, że jeżeli zwierzęta są dobrze traktowane, one żyją wtedy dobrze i długo. Tak jest i to też jest tak jak w tym lustereczku. Jak ktoś powie, a u mnie pies żył 14-15 lat, aha, a to znaczy, że mieliście świetną relację, świetny stosunek, dobre traktowanie i szacunek do tego zwierzęcia. Wspomniał pan, że wychowywał się pan w małym mieście, to chodzi o Łuków. Łuków. Podlaski. Na Podlasiu. Pozdrawiamy serdecznie. I od razu, proszę państwa, jakiż to paradoks. Rodzice pana Tomasza, Ireneusz i Barbara, tak, pracowali w zakładach mięsnych w Łukowie. Jedyne zakłady, jakie były w okolicy i utrzymywały wszystkich ludzi. Stąd wybór po podstawówce, idzie pan do technikum mięsnego. Do technikum mięsnego. Mając już tę niezwykłą wrażliwość dotyczącą zwierząt. To musiał być horror. To był horror i to największy horror mojego życia. Ja myślałem, że zostanę weterynarzem. Ale usłyszałem takie słowa od dorosłej osoby. Tak bardzo kochasz zwierzęta, to może byś poszedł do technikum mięsnego. I ja jako dziecko, ja wtedy nie wiedziałem, co ja będę robił, ale ja to uwierzyłem, ja to mówię, łyknąłem to. I poszedłem do technikum mięsnego i pamiętam pierwszy dzień tak zwanych praktyk i pamiętam, to był najbardziej traumatyczny dzień w moim życiu. Na ubojni pan w takiej zbroi był na biało ubrany, ale takie ochraniacze metalowe mają rzeźnicy. Fartuchy takie fartuchy, skórzane. Fartuchy metalowe to były takie z łańcuszków. Jak zbroja. Jak zbroja, taka krzyżacka mniej więcej. Tak to wyglądało. I z taką dumą i taką radością zabił krowę. Rozciął ją i z jej wnętrza wypadł mały cielaczek. Jemu brakowało parę dni tylko do urodzenia. Naprawdę poruszyło to mnie całego, moje serce, mój umysł, że nie chciałem się uczyć, nie chciałem skończyć tego, co zacząłem, nie wiedziałem, co będę robił. To był taki beznadziejny okres psychicznie dla mnie, okres dojrzewania plus ta trauma. I to taka kumulacja jedna wielka. Wymyśliłem sobie, dobra, biorę mój los w moje ręce. Odbijam, po prostu skończę. I to była niesamowita taka transformacja, bo ja się nie chciałem uczyć pierwszy rok, drugi rok się nie chciałem uczyć w ogóle, a czwarty skończyłem z wyróżnieniem po to, żeby się dostać na studia. Po to, żeby odmienić swój los. I wtedy wymyśliłem sobie, że będę totalnie co innego robił. O nie, na pewno nie to. Na pewno nie zakłady mięsne w Łukowie czy w Sokołowie. Aha. Zamknijmy tę część, chociaż ten przykład, który pan przed chwilą przywołał, wielu słuchaczy zostanie w oczach. Musimy to jakoś w tej chwili zmienić nastrój. Najlepiej zrobimy to poprzez piosenkę, którą pan wybiera jako pierwszą. Puszek Okruszek? Tak, to jest piosenka mojego dzieciństwa, ja się na niej wychowałem. Często mojej córce też, teraz ona też to bardzo lubi. Puszek Okruszek, bardzo go lubię, przyznać to muszę. Natalia Kukulska. Normalnym mówią pies, powiem, cóż to, a przyjaciel mój był za. Jak mogłeś mówi mi przez ciebie moje łzy, to widok przykry dość, dostanie smaczną kość. Puszek okruszek, w godzinie prawdy dziś rozmawiamy o miłości do zwierząt, a motywuje nas do tego Tom Justyniarski, pisarz, człowiek, który w ubiegłym roku otrzymał amerykańską nagrodę Doskonałość Świata za to, co robi na rzecz właśnie zwierząt. Ponad 300 tysięcy dzieci wzięło udział w spotkaniach autorskich związanych z jego książką Psie troski, o której Państwu przed chwilą opowiedział. Idziemy dalej. Kończy pan to nieszczęsne technikum mięsne, bierze pan los w swoje ręce i idzie pan na pedagogikę. I to w dodatku w szkole katolickiej. Co tak się dzieje? No jakoś trzeba odbić od tamtej traumy, która była, i jedyny pomysł i możliwości takie, które wydawały mi się w tamtym czasie dostępne dla mnie, trafiam na pedagogice i tam uczę się nauczania dzieci, ale chłopaków jest bardzo mało. Jest 3 chłopaków na 120 dziewczyn, tak? Tak sobie pomyślałem, jaki to chyba mieć obciach być pedagogiem. Na praktykach zobaczyłem, jak są faceci tak traktowani, no ewentualnie WF-u w szkole facet może uczyć. Pomyślałem sobie, nie, no to wstyd być pedagogiem z kolei. To jeszcze za mało, to mnie nie spełnia. Wstydziłem się tego mojego wyboru i wstydziłem się tego, że będę pedagogiem. A teraz to, co robię, to jestem pedagogiem, no tak, który ma zakres działania na całą Polskę akurat i nie tylko już na Polskę. Wobec tego postanowiłem, że zrobię sobie dziennikarstwo, drugi zawód, mój taki wymarzony, wyśniony. No i mało doktoratu nie zrobiłem. Prowadziłem świetne zajęcia i wspaniałe takie, nauczyłem je bardzo dużo dla studentów. To po prostu tak nakręca ta twórczość, kreatywność, lekkość myślenia studenckiego. Ja się nauczyłem tam takiego nauczania poprzez cykl Kolba. Daj doświadczenie, wyciągnij od nich wnioski i niech powtórzą parę razy wnioski. Niech ta wiedza będzie od nich, a ty jesteś moderatorem tego nauczania. Dobra metoda, ale o to nie ciągnie pan, wcale pana do pracy w mediach, tylko idzie pan jednak za głosem wewnętrznym, związanym ze zwierzętami, bo szybko trafia pan do straży dla zwierząt. Tak, tak, to jest niesamowite w ogóle. Jak próbowałem wymyśleć na siebie cokolwiek, to i tak życie mnie kierowało z powrotem do zwierząt. W pewnym momencie wymyśliłem sobie, że będę prowadził restaurację, do zwierząt. Tutaj wymyśliłem sobie, że będę rzecznikiem prasowym w Urzędzie Miasta, z powrotem do zwierząt. To jest niesamowite, tak jakby ten dziadek mnie kiedyś przygotowywał już do tego, do tej drogi do zwierząt, nauczył mnie tego porozumiewania się ze zwierzętami i w momencie, kiedy wytoczyłem taką myśl w sobie i takie odkrycie, okej, moją drogą jest droga zwierząt, zaczęło mi wszystko sprzyjać. Czego się nie dotknąłem, to po prostu zaczęło mi wychodzić taka edukacja, sensacja w edukacji. w ten sposób, bo na przykład Okienko Życia dla Zwierząt, zjechały się media francuskie, pierwsze w Europie, Polak wymyślił Okienko Życia dla Zwierząt, że zwierzęta nie muszą trafiać do schronisk. Telewizje amerykańskie na konferencji prasowej, francuskie, niemieckie, co nie wytoczyłem, budziło wielkie zainteresowanie ludzi. Także we własnym życiu pan stosuje te zasady, bo nie dość, że pan jest wegetarianinem, to ma pan w tej chwili 3 adoptowane psy, 2 adoptowane koty, ma pan kucyka, bo ma pan miejsce, gdzie trzymać. I pańska żona Renata akceptuje to i ma pan córkę Natalię, która też kocha zwierzęta. Aha. Taki jest rodzinny aspekt Toma Justyniarskiego, ale wracajmy do tych akcji, bo pan ładnie powiedział, wszystko ciągnęło mnie do pracy ze zwierzętami, stąd Straż dla Zwierząt i bodajże pierwsza akcja, i to kiedy dawno temu, nie strzelać w Sylwestra. No, dzisiaj już wszyscy o tym mówią i mieliśmy w tym roku po raz pierwszy Sylwestra rzeczywiście, gdzie wątek niestrzelania fajerwerków był powszechny. W bardzo wielu miastach w ogóle z tego zrezygnowano. Pańska akcja Nie strzelać w Sylwestra była w którym roku? 10 lat temu. Wtedy jeszcze naprawdę niewielu ludzi to podnosiło. Ja pamiętam, jak jeździłem od telewizji do telewizji i dziennikarze widzieli sensację w tym, ale tak, no czuję się, jak się z kimś rozmawia, co ona opowiada. Ja na tej mojej Betty też się nauczyłem, że ona po prostu, okej, jej historia była też traumatyczna, miała prawo do tego, no ale każda historia jest inna i każdy ma swoją historię. Ja zobaczyłem, jak ona się bała fajerwerków, jak ona się bała huków, petard, jak wymyślałem sposoby puszczania muzyki, chowania jej pod stół, dłuższe zasłony na stole, żeby miała tam ciszej. No wymyślałem dużo, patrzyłem, jak skutkuje. Wielu właścicieli stosuje w tej chwili głupiego Jasia. Trzeba psu dać zastrzyk albo pastylkę, co powoduje, że pies prześpi, powiedzmy, tę noc. Tak. Ja wolałem dać cichy kąt. W łazience, pod stołem, wyciszony taki, lekką muzyczkę, żeby tego huku nie było słychać. Ale widziałem też, jak ona się bała i jak cierpiała. I stwierdziłem, że podzielę się tym z ludźmi. I te moje akcje pokazują tylko, że wystarczy zasiać ziarenko. Podzieliłem się wtedy, a teraz miasta wprowadzają to... Tak. I to jest niesamowite. O tym powiedziałem. Wystarczy zasiać ziarenko. Sukces. Czyli... Ale z kolei co się stało z Oknem Życia dla Zwierząt? Ta akcja z kolei nie przyniosła chyba efektu, bo funkcjonują takie okna życia? Teraz w Google, jak się wrzuci, to radni Wrocławia wprowadzają Okienka Życia dla Zwierząt. A czym to się różni od schroniska? Że do schroniska zwierzęta nie trafiają. Bo kto je bierze z takiego okna? Ja zobaczyłem, jak zacząłem działać ze zwierzętami, że celebryta, jeżeli zrobi sobie zdjęcie z danym pieskiem, to ten pies od razu znajduje swój nowy dom. Czyli jest punkt kontaktowy. Ludzie, zamiast porzucać do lasu, do schronisk, one tam cierpią naprawdę. One tęsknią za swoimi rodzinami, za swoimi opiekunami. Można w cywilizowany sposób oddać psa, pstryknąć zdjęcie z celebrytą i w ten sposób znaleźć mu w ciągu 3-5 dni nowy dom. To było krytykowane przez środowiska, że to nie jest humanitarne, że to była część, która popierała, która nie, ale ja widziałem skuteczność dla zwierząt i dla mnie się liczy nie opinia organizacji, stowarzyszeń, nie przypodobać się ludziom, tylko zrobić dobrze zwierzętom, żeby one były szczęśliwe. Czyli efekt był dobry. Po efekt był tak bardzo dobry. Nie miał pan kłopotu namówić aktorów, piosenkarzy, żeby takie zdjęcia sobie robili. Efekt był dobry, bardzo dobry, tylko Okienko Życia było jedno jedyne w Polsce, że nawet z Zakopanego, pamiętam, z Olsztyna przywozili do Okienka Życia. Proszę pana, i mówili, usłyszeliśmy w telewizji, że jest Okienko Życia, nie możemy z powodu choroby, wtedy podają wiek, historię, imię tego zwierzęcia. To jest cywilizowany, humanitarny sposób. Tak można oddać. I tego chciałbym w tym moim doskonałym świecie, żeby tak było. Zwierzęta nie zasługują sobie na to, żeby anonimowo wyrzucić, przywiązać do drzewa jako no-namesa. No. Nie zasługują na to. To jest okrutne w ogóle. Nie zasługują na to. Zostawianie zwierzęcia przywiązanego w lesie. Wie pan, nie mówmy o tym, bo dzisiaj mamy taki fajny przekaz z pańskiej strony. Ja nawet bym powiedział teraz, że jak się wejdzie dzisiaj na przykład do schroniska dla zwierząt na warszawskim Paluchu, to jest niebo a ziemia w stosunku do tego, co było kilka lat temu. To są już piękne boksy, a poza tym tak świetnie prowadzona idea adopcji. Henryk Strzelczyk, szef Palucha, który był tutaj na pańskim miejscu w Godzinie Prawdy, opowiadał o tym, jak to wszystko wygląda. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy też nieobecną już z nami byłą szefową Celestynowa, Izę Działak, która także mówiła o tym, jak to się zmieniło, niech pan zobaczy. Betty była właśnie adoptowana z Celestynowa. Tak, kiedyś pamiętam. To schronisko jak Armagedon wyglądało. Dzisiaj to zupełnie inaczej wszystko wygląda. Wiele miejsc poszło w świetną stronę. Aha. Ale to, co pan robi z dziećmi, to jest absolutna rewelacja. Co to była za akcja? Dzieci czytają psom. Dzieci czytają psom w schroniskach. Lekcja empatii najlepsza na świecie, moim zdaniem. To akurat z tą akcją wystartowaliśmy w Słupsku, ale i później przez całą Polskę, tak w dół, Kętrzyn, Olsztyn, Łódź, Warszawa, Nowy Dwór, całą Polskę. To było razem ze szkołami, że klasa szła do schroniska? Klasa szła do schroniska. I co, dzieciaki siadały przy boksach i zaczynały czytać psom? Przynosiły dzieci dowolną książkę swoją i to jest niesamowite, bo nagle robi się cicho, psy przestają ujadać. Tak bardzo łakną tego kontaktu, że wystawiają nos w schronisku do tego dzieciaka czytającego. One tak bardzo pragną człowieka. One miały swoich opiekunów, właścicieli, ale teraz nie mają i pragną dalej. I te dzieci w pewnym momencie zaczynają pojmować. One wszystko kumają. One nawet słuchają, jakie słowa my czytamy, jak przekładamy kartki. No dobra, dzieci, a za czym one tęsknią? A przez kogo one tutaj wylądowały? I dzieci po kolei zaczynają wymieniać. To jeszcze trzeba zrobić dobre podsumowanie takie pedagogiczne. Pamiętam łzy dzieciaków, takiego harcika. Dzień wcześniej ktoś wyrzucił. Harty są na pewno psami ludzi bogatych. Wyrzucony hart przywiązany w lesie na drucie, bo miał chorobę skóry. To jest niemożliwe. I pamiętam, jak ta dziewczyna, która czytała temu psu, jak ona płakała. Jak ona przyszła do mnie i mówi: panie Tomku, ja wszystko rozumiem. Ja wszystko zrobię, żeby one więcej nie cierpiały. I nie tylko ten harcik, ja mu znajdę nowy dom. Nie mogę do siebie, ale ja mu znajdę nowy dom. I ja będę też całe życie ratować zwierzęta, tak jak pan. To jest niesamowite, jak dzieciaki pojmują przez 45 minut. Najwspanialsza lekcja empatii. Dzieci czytają psom w schroniskach. To jest fajne, bo ja te akcje wymyślam i sam się rozwijam jako pedagog. Rozwijam się duchowo i ten świat duchowy zwierząt poznaję. Ja sam czuję postęp u mnie, w moim życiu też. I się dzielę tym, obserwuję. I wymyślam, jak można, żeby im było lepiej. Co jeszcze? I stawiam na edukację. I widzę, że tylko edukacją dzieci możemy zmienić ten świat. Na lepszy. Na lepszy. Na dobry, na wspaniały. Na czym nam tak bardzo zależy. Dobrze, panie Tomku, to jeszcze podsumujmy. Nie strzelamy w Sylwestra. Okienko życia. Dzieci czytają psom. Ale później była jeszcze jakaś niebywała sytuacja, kiedy pan spędził Wigilię w boksie razem z bezdomnymi zwierzętami. Wigilia 2016. Stwierdziłem, wybrałem sobie Wigilię, bo tak obserwując pomyślałem, no tak, ludzie w Wigilię mają otwarte serca. Są tacy ckliwi. Są tacy fajni, serdeczni. Poza tym mówi się o tym, że w Wigilię zwierzęta do nas przemówią. I drugie, i podstawowe, że zwierzęta do nas mówią ludzkim głosem. I to jest piękne. I to, ja tak poszedłem sobie, można powiedzieć, poszedł chłopak z ulicy, który kochał zwierzęta, zrobił to dla zwierząt. I one do niego przemówiły. To, co mi zwierzęta wtedy powiedziały. A gdzie pan spędził tę noc? W jakim schronisku? Schronisko Nowy Dwór Mazowiecki. Tak, intuicyjnie wybrałem jeden z boksów. Powiedziałem, okej, w tym boksie spędzę. Te psy mnie przywoływały tak samo. One, czuć było taką energię, że one bardziej po prostu pragną, zapraszają, to tu, chodź tutaj do nas, to tutaj, to tutaj. I tam był jeden kundelek bardzo mały, taki 2-3 kilo i jeden wilkowaty. I to jest też niesamowite, co ja się wtedy nauczyłem, a zaraz co powiedziały, to zaraz do tego przejdziemy. Po 3-4 godzinach przyszła córka dyrektorki schroniska i mówi: Tomek, a czy ty wiesz, co sobie wybrałeś za psiaki? jeden mały, drugi duży, no normalne psiaki. Traktuje... I to było fajne, bo my w takiej symbiozie się traktowaliśmy. Ja się nauczyłem, że jak pociąg przejeżdża, jak przychodzi jakieś zwierzę, jak idzie jedzenie, to one szczekają. No okej, w międzyczasie jeszcze tam sikają, robią kupy, no ale do tego wszystkiego można się przyzwyczaić, tego cyklu schroniskowego. No i ona przychodzi, a czy ty wiesz, co to są za psy? No tak, no jeden mały, jeden duży. Czyli ja ich nie oceniałem. A ona mówi, a wiesz, jaką mają ksywkę? Mordercy. I powstał we mnie w środku lęk. I to jest niesamowite. I one wyczuły to. I ten duży wilczek, jak powstał lęk, ten duży wilczek stanął przede mną, tak jak mam ten mikrofon teraz. Ja zobaczyłem wilcze zęby i takie... We mnie powstał lęk, bo odkryłem coś o nich. I on i jego reakcja na lęk jest jaka? Agresja. Agresja. Na tyle fajnie, że miałem świadomość, dobra, Justyniarski, wyskakuj z tej emocji. Pyk. Wyskoczyłem. One rozładowały to między sobą, troszeczkę tam powarczały. Bo pan był w środku, w tym boksie zamknięty z nimi? Tak. Przez ile godzin? No, przez całą Wigilię. Przez całą ładne Wigilię. Kilka godzin, tak, przez całą tak, noc. Tak, tak, tak. Wyciszyły się wtedy psy? I weszliście w rodzaj snu, bo rozumiem, że to, o czym chce nam pan powiedzieć, że psy zaczęły przemawiać do pana ludzkim głosem, to trochę była sen mara. Tak. I to co jest pan usłyszał? To jest rodzaj snu, rzeczywiście. To tak jak śnimy i później rano wstaniemy i pamiętamy, a śniło mi się, opowiadamy znajomym. Dzisiaj miałem fajny sen, śniła mi się szkoła, albo znajomi z podstawówki, albo rozrabialiśmy, albo byliśmy tam i tam. Tak samo miałem sen i on się zaczął, sen, film. To tak można było, bo ja nie spałem. I zobaczyłem ten film i ja zobaczyłem akcję. Najpierw zaczęła się scena pierwsza. Moja babcia, która choruje na raka. I babcia mówi, idąc do szpitala, pogotowie ją zabiera, Tomek, zaopiekuj się tylko psem. Babcia miała raka na narządach rodnych. I jak załadowali, zamknęli to drzwi pogotowia, ja patrzę na tego psa, a on ma balon na narządach rodnych. Na tym, co babcia miała. Babcia wyszła bardzo szybko, po 4-5 dniach. Zoperowali, wróciła i mówi, jeszcze goi się na mnie jak na psie. Wtedy w schronisku zajarzyłem, zaczaiłem. Psy zabierają od ludzi, od swoich. Jeżeli je dobrze traktujemy, nam się odwdzięczają w ten sposób. To jest bezwarunkowa miłość. One nas tego uczą. To zwierzęta nas uczą bezwarunkowej miłości i są w stanie nawet oddać swoje życie za opiekuna. To jest pierwsza scenka. I wtedy właśnie o tej wdzięczności, że ludzie gdyby zdawali sobie, mówi się, że pies broni podwórka. Tak, ja wtedy widzę, ale tym twoim podwórkiem jest twoje ciało. One tego tak naprawdę bronią. I później tak zobaczyłem i pamiętam o 24, jak napisałem taką opowieść o wigilijną zwierząt. I tam ona się zaczynała, kochani ludzie, czy wiecie, że zostawiając nas w schronisku, nas zwierzęta, ja w ich imieniu pisałem, pozbywacie się człowieczeństwa. My, zwierzęta, dajemy wam bezwarunkową miłość. Dajemy wam spokój. Jeżeli jesteście samotne, to śpimy przy was, przy waszym boku albo w waszym łóżku wtedy, żebyście nawet nie mieli czegoś takiego jak samotność. Uczymy was, jesteśmy waszymi nauczycielami. Nie odbierajcie sobie możliwości bycia dobrymi ludźmi. Możemy was nauczyć tylko tego my, zwierzęta, a to wszystko za miskę strawy i kawałek podłogi w waszym domu. No i za uczucie. I za uczucie, za dobrze traktowane. Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem. Wy nie wiecie. To będzie ładna puenta tej historii wigilijnej. No. To jest Akademia Pana Kleksa, prawda? Akademia jedna z słynnych piosenek. Mi się marzy, że napiszę w pewnym momencie Akademia Pana Toma, ale ja ją już tworzę, tak? Posłuchajmy. Nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem, bo poznałem język psi, gdy mieszkałem w pewnej wsi. A więc wołam do mnie psie i już pies odzywa się. do psa sa. I już mam przy sobie psa. A ty powiem cicho leż. Leż ja i pies mój też. Kiedy dłoń wyciągam doń, grzecznie liże moją dłoń. I zabawnie szczerzy kły, choć nie bywa nigdy zły. Gdy psu goździa, pies ją zsie, bo to są zwyczaje psie. Gdy pisałem wierszyk ten, pies u nóg mych zapadł w sen. Potem stał wyprężył ćwiec, żebym z nim na spacer wszedł. Szliśmy razem ja i on, pies przestraszył stado wron. On ujadał, a ja nie, pies i tak rozumie mnie. Pies rozumie, bo ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem. Dziś w Godzinie Prawdy pisarz, pedagog, obrońca zwierząt Tom Justyniarski opowiada państwu swoją historię niezwykłą. Można by powiedzieć, chyba jest pan spełniony. Czy jeszcze cały czas przed nie, panem? Nie, wszystko przede mną. Wszystko ale się ożywiła teraz, bo przypomnę państwu, że Tom Justyniarski jest dziś ze swoją córeczką. Lusią Justyniarską, tak. Tak, jesteśmy razem tutaj też, Lusia adaptowana i przygarnięta. Malutka chihuahua, pewnie nie jest super rasowa, ale coś z chihuahua ma. Ale jest super kochana. Od dzieci dostała miano psia nauczycielka. No, to jest bardzo dobra robota i dzieciom pokazuje, jak psy porozumiewają się, kiedy merdają ogonkiem. No i mamy taką sekwencję: szczęśliwy piesek merda ogonkiem. No i Luśka wtedy robi swoją robotę. Muszę jednak spytać pana o jedną rzecz, która mnie zawsze, panie Tomaszu, niepokoi. Są ludzie, którzy mają taką tendencję do uczłowieczania zwierzęcia. Ja zawsze uważam, że pies, czy kot, czy inne zwierzaki mają prawo do tego, żeby być zwierzęciem. To nie oczywiście są ludzie. Oczywiście. Zgadza się pan, oczywiście. No to się cieszę. Dajmy Luśka, im prawo. Luśka, tak jak powiedzieliśmy, tak, no, jest w typie chihuahua, ale ona nie ma sweterków, bucików, ona nie jest uczłowieczana i ja nie jestem za tym w ogóle. Rozumiem, że one niosą nam wartości mnóstwo i je można by było wymieniać. Dzieciom ostatnio na zajęciach na tablicy poprosiłem dzieci, podyktujcie mi, czego nas uczą zwierzęta. Dzieciaki wypisały 200 cech. To jest niesamowite, ile one wiedzą, chłoną, to dopiero dorosłość później troszeczkę zaciera to. Ale to po prostu trzeba wrócić do tego, odkopać to. To trzeba stać się dzieckiem, żeby pojąć też to. Pan ma marzenie, panie Tomku, żeby w ogóle w szkołach pojawił się taki przedmiot, tak, jak miłość do zwierząt. Tak, tak. Jest szansa na to? Chłopak z Łukowa wymyślił sobie, że ludzie będą szanować zwierzęta. I będą, ale to się samo nie zadzieje. Dobrą edukacją, dobrym przykładem, dobrą postawą, zachęcaniem do dzieci. Ja jeżdżę do dzieci i mówię, dzieci, to jest normalne kochać i szanować zwierzęta. To jest normalne. A to mi się wzięło, trochę dzieciaki mi podpowiadają, ja z nimi mam świetny kontakt, ale to się wzięło, bo taka dziewczynka przyszła i mówi, proszę pana, ja też kocham i szanuję zwierzęta, tak jak pan, po mojej takiej prelekcji. I ona podeszła i mówi, ale czy to jest normalne, bo się inni śmieją? Ja wtedy zrozumiałem, mam używać do wszystkich dzieciaków, do których mam wystąpienie, że to jest normalne, żeby one się w tym wychowywały. Żeby one w tym sosie rosły. Szacunku, empatii, humanitarnego traktowania. To się nazywa lekcje miłości do zwierząt. Super, i to jest moim celem, pragnieniem. Lekcje miłości do zwierząt w szkołach. Piękny pomysł, tylko teraz zejdźmy troszkę na ziemię. Żyjemy w świecie, w którym słyszymy i czytamy co chwila o następujących akcjach. Musimy odstrzelić ileś tam tysięcy dzików, bo jest ASF. Gdzieś tam w ciągu jednego wieczora trzeba było poddać utylizacji 300 tysięcy małych kurczaków czy indyków. Teraz znowu ponad kilkanaście tysięcy bobrów trzeba odstrzelić. Te dzieci też to czytają i słyszą o tym świecie, gdzie dorośli mówią o tym, że trzeba eliminować jakieś zwierzęta. Mhm. Jak pan im to tłumaczy? Jak ja dzieciom mogę tłumaczyć? Ja mogę dzieciom tylko tłumaczyć tak, dzieci kochane, jest mi bardzo przykro, na przykład dostałem taką wiadomość, że biały nosorożec, ostatni przedstawiciel tego gatunku, odszedł. Mogę wam opowiedzieć, co poczułem. Mogę wam opowiedzieć tą historyjkę, przytoczyć jego zdjęcie, opisy, zapytać was, co wy czujecie wtedy. Ja mogę tylko w ten sposób. Jak myślicie, jak to się zadziało, że ostatni nosorożec odchodzi? Poprzez to, że ludzie nie szanują ziemi, przyrody, natury i zwierząt. Dzieci wiedzą, mają od razu takie odpowiedzi, czują to. To się samo nie zadzieje, tylko uwrażliwiając ich serduszka na los zwierząt, na los natury. Możemy spodziewać się, że za kilkanaście lat, może kilkadziesiąt, nie wiem, nie umiem powiedzieć. Ja jestem bardzo cierpliwym człowiekiem. Ja wiem, jaki jest cel. Mam to zrozumienie. Być może ma pan rację, dzielę. Że to jest kwestia tych pokoleń, które dopiero wchodzą w dorosłość. Ja wiem, że być trzeba to robić i wyłączyć oczekiwanie natychmiast, tak? Bo my jesteśmy przyzwyczajeni, okej, zaparzyłem kawę, natychmiast ją wypijam. W edukacji jest troszeczkę inaczej. Zasiej ziarno i poczekaj. Daj, niech ono kwitnie. Niech ono kiedyś zakwitnie. Wierzy pan, każdy ma swój czas. Wierzy pan w pokolenie Grety Thunberg i to, że oni zmienią ten świat? Bo dziś na razie dorosłym pokazują palec. Wierzę... Moja edukacja nie jest taka edukacja pokazywania palca, grożenia. Moja pedagogika jest pedagogiką serca. Uwrażliwiania. Zasieć ziarno i poczekać. To ziarno kiedyś zakiełkuje. Poczekajmy, dajmy mu szansę. Ekosystem jest święty i on powinien taki pozostać. Niech sobie ta przyroda, natura radzi sama, tak? I tutaj po prostu też za to wybicie iluś tam set tysięcy bobrów, czy kilkanaście tysięcy, czy kilkaset tysięcy bobrów. Dzików. To jest naruszenie ekosystemu. I później bez tego ekosystemu my ludzie nie przeżyjemy, nie przetrwamy. To jest tak ważna gra. Gra o życie. No, dobrze, że pan mówi, bo to jest gra rzeczywiście, gdzie mamy po obu stronach różnych graczy. I jak pan wie, momentami bardzo iskrzy, ale oby ten świat szedł w dobrą stronę, bo jeżeli dzieciaki po pańskich lekcjach, myślę, że taką grę też będą podejmować, bo będą chciały mieć wpływ na to, jaki ten świat będzie, w którym przyjdzie im żyć, kiedy już dorosną. Bo I za to panu bardzo dziękuję, że pan te dzieciaki w ten sposób traktuje i mówi pan o miłości do zwierząt, panie Tomaszu. Aż mi cierki przyszły. No tak. Dużo dziś mocnych słów padło w czasie tej rozmowy. Trzymam kciuki, żeby kolejne akcje się panu udały. Na razie mamy, proszę państwa, do czynienia z człowiekiem, który rzeczywiście dociera do dzieci, który ma pomysł na to, jak uczyć je wrażliwości. Piesek pięknie wytrzymał nasze spotkanie w studiu radiowym, chociaż się nie odezwała ani przez moment. No, zapiszczała parę razy. Ale tutaj. Może. Tak. Tom Justyniawski, pisarz, laureat Nagrody Doskonałość Świata 2019, ale także poeta, bo właśnie wiersz pana Tomka za chwilę państwo usłyszą w wykonaniu Majki Jeżowskiej na zakończenie naszego spotkania. Piesek leci, tak to się nazywa? Piesek leci. Dziś do dzieci piesek leci, leci, bo tak kocha dzieci. Piosenka z przesłaniami tak naprawdę, ale niesamowita jest moc, bo dzieci przysyłają mi do piosenki ilustracje i to, co dzieci przysyłają, czyli zasiej ziarno. Drodzy rodzice, zasiejcie ziarno, którąś z książek Toma Justyniarskiego warto podsunąć waszym dzieciakom, a dziś gościem Godziny Prawdy byli państwo Tom i Lusia Justyniarscy. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam, dziękuję. I Majka Jeżowska. Kochajcie zwierzęta, bo to przynosi szczęście. Pozdrawiam. Śmiech nie da i z radości w niebo wzięta. Pies wyczuwa.